Gali, Gali, Gali, Gali, ya Hüseyin. Ya Ali, ya Hüseyin. Ya Ali, ya Hüseyin. Ya Ali, ya Hüseyin. Ya Ali, ya Hüseyin. Ya Ali, ya Hüseyin. Sonra Gali, gönlüme ya Hüseyin. Sonra Gali, gönlüme ya Hüseyin. Sonra Gali, gönlüme ya Hüseyin. इश्क़े अली तेरा मुझ पर ये करम है, है नामे अली लब पर हाथों में अलम है। यूँ दिल से भुलाता हूँ दुनिया की सभी गम, हर वक्त मैं करता हूँ शब्बीर का मातम। रहता है मेरे दिल में यही मौसम। दुनिया की तबीबों से कुछ काम नहीं है, मुझको तो फकत मेरे मौला पे यकीन है। ये पानी सभी लोगों का बस मेरी दवा है, जो इश्क बहाता हूँ उसमें भी शफा है। हर जख्म का मरहम है तेरा मातम। देखा है नजफ मैंने और कर्बला भी, इन आँखों ने देखा है मक्का भी मीना भी। मैं रोज़ाए ज़ैनब का ज़ाहिर भी हुमारा, सद शुक्र के मैं तेरा ज़ाकिर भी हुमारा। बस एक वजीफा है मेरा हर दम। पढ़ता हूँ तेरा नौहा जहरा की दुआ से, खाता हूँ तेरा सदका जहरा की दुआ से। मजलिस का तबर्रुक भी खालिक की अता है, ये फर्श अज़ा मुझको किस्मत से मिला है। है तेरा करम फ़ख्र बनी आदम। आँखों में अज़ाखाना हर वक्त सजा है, करता हूँ तेरा नौहा मैं अश्क बहा कर। फतवों की हवाओं से डरता ही नहीं हूँ, गाफिल मैं तेरे दम से रहता ही नहीं हूँ। रहता है मेरे दिल में यही आलम। गमशा में गरीबा का भूले तो नहीं हम, आँखों में अभी तक है तन्हाई का आलम। वो जलते हुए खेमे सब याद है मौला, वो रोते हुए बच्चे सब याद है मौला। ज़ैनब की ज़ुबां पर था यही हर दम। करते थे हरम नौहा बर्बाद हुए हम, ऐ कर्बो बला कितने लाचार हुए हम। चादर भी गई सर से और खेमे जलाए, ऐसे में नबी जादी हम किसको बुलाए। बस एक सहारा है कहे अब हम। ये नौहा मोहम्मद की पहचान बनेगा, हर साहिब ईमान की ये जान बनेगा। मजहर ये अकीदे में हर बात कही है, सच पूछो तो बस मेरा ईमान यही है। बख्शिश का वजीफा है कहो हर दम। गाली गाली गाली।